eta aztian behin olan zerbait biroirutxoak izan zizkaparra izatea. Kenik uste du jazen nire parrit ere altu digula. Ti gaude arpegi zeri jokin zeri, eh? Zer parrit entzuten nien, pentsatu guke parrit entzugula, eh? Martín Quilloren txokoa. Eta osteguna iritsi da, eta azkenian hemen dugu Martín Quilloren txokoa. Eguraldi txarra atzian utzi dut, beakin ekarri du eguzkia, Oiartzunea eta Oiartzun irratira. Eguerdion, Martín. Arratsaldeon guztiei, nik ez nuke inor aipatu gabe utzi nahi izango, beraz ez dut inor aipatuko, eta arratsaldeon oparia denontzat izango da. Ze sarrera doi? Gero, jakingo duzu zergatik egin duten sarrera. Bale, bueno. Eta eskarrik asko sarrera gatik. Bale, ez da egit urtzi entzuten dugun, ez dugun entzuten. Kaixo, urtzi, arazoa dugu, musika iotzen badet, ez dizugula entzuten. Osa, musikakin batea zuazela. Ba, nahiko, ba, isilik egon beharko zu, eh? Bueno, entzutia, tokatzen zaizu gaur, urtzi? Bai, tokatu behar, entzutia, bai, Martín. Bueno, Martín, zerekin hasiko geha gaur? Ba, lehenengo eta behin. Bakarrik etorri zea, non da, Juan Carlos? Bai, ba, horixe, telegrama bat eman dizu, ez da? Bai, bueno, bai, etorri da. Kontua da, Juan Carlos Borboikoak antzanez ezin izan dula etorri, eta mirariri, ez neri, ez urtziri, baizik eta mirariri, telegrama bat bidali dio. Irakur dezakezu mesedez? Bai. Kaixo, mirari. Stop. Esaiezu beste bi hoiei eta Oiartzun irratiko entzulei ezin izango naizela joan. Stop. Dakizuenez, errekuperazioa ondo doa, baina ez horra joateko bezain ondo. Stop. Dena dela, lasai egon. Semea joango zaizue. Stop. Halaber, gezurtatu nahi dut errekuperaziorako bi mulataren laguntza behar dodanik. Stop. Esan... A ber, azer da. Esan didate zure restrenoa ondo joan zela. Poste naiz, stop. Bueno, aber noiz geratzen garen amaixkarren edo makutxon pote bat hartzera, stop. Oiartzun irratiaren kontu, jakina, stop. Ikusiko bazenute nola estutu diguten aurre kontua, stop. Ondo pasau eta gora errepublika, stop. Ze kanpetxanoa eta bromazalea naizen. Bueno, labur bilduz, bai. Semea etorriko gala. Semea, bai. Aita semeak tabernan daude. Ikusiet segurtasun neurri handiak daudela, eta bai. Orduan gaur publikorik ez daukagu, publikoa gelditu da sarreran, baina aldiro, egingo dugu konexio bat sarrerarekin, da ikusiko dugu ze giro daon sarrera bai. Parte hortan. Bale, bueno. Ze pena ez, kriston espektatiba sortuak zuden. Bueno, baina semea etortziare ez da gutxi ez? Ja, baina, behin Juan Carlos da. Bueno, 2013ko urte osoa daukago. Ez beste saiakera bat dute, ez? Bueno, erregaren kontu hori alde batea utziko dugu eta kontua da aurreko saioak kritika ugari izan ditula. Ba aldakizu zergatik mirari? Martín Quilloren aurreko saioak. Bai, hori da. Bai, ez aurreko saioak. Argulloanek ez dauka inoiz kritikarik hori badakigu. Ez. Kontua da esaten digutela oso txiste txarrak ite ditugula. Guk? Guk, edo zuek, edo nik, bai. Igual, gehiago. Entzungo ditugu azkeneko saioko bi txiste txar. Bale, lehenengoa ba. Nola esaten diote, Oiartzunen pertsona gaiztoari. Martín Quilloren? Ez. Gaiztoa? Ez. Oiartzungoa. Ze txungoa, txistia, ez? Eta nola esaten da, euskeraz, Effectively Wonder? Ez da git. Ni lagun batek proposatu dit. Bai. Adios. Bai. Kantaria eta itxua, Effectively Wonder. Kantaria eta itxua euskeraz, kasiano. Orduz, Effectively kasiano. Alazne, hemen dugut, esan du, ke malo. Bai, ni enitzen goatzen, hain txarrak zen irane. Ja, oso txarra, ja. Menos, Bai, ze iruditu txistiak? Oso txarrak. Oso bai, txarrak. Baina baten batek parra intzun ba? Nik inun parra. Bai, ez da, ba. Hain txarrak aldia, ba. Bueno, txarrak, ezagin, Martín. Es que Martin Gijon txokuan txiste txarrak dira, zera, nola da. Eguneroko ogia. Hoi da, gure esena. Gure esena da, bai. Bueno, nik alde batetik Martin Gijonen burua zuritzeagatik eta edaduraz Oiartzun irratia justifikatzeagatik, esan nahi dut badirela okerragoak egiten dituztenak. Entzun bestela, kompetentziak zen nolako txiste txarrak egiten ditun. Entzun mesedez. Ez zerekin utziko baituzu txundituta? Txundituta, ni behin flota osoa txunditu nuen, joku hartan, txundir la flota, undir, txundir, txiste, txiste, tak. Bueno, hori. En fin. Ze txarra. Txarra, guria baino txarragoa gainera. Bai, eta uste du zaila zela, guminio txarrua ikia biztia baino. Kompetentzia gure mailatik bera dao, hori argi dao. Bueno, ez da seinale txarra ordu. Bueno. Zesarera motxak egiten dituzengun azken baloan, ez da? Bai. Iragarriko dut ze menu daukagun gaur? Bota, zer dugu gaur? Bueno, zizkamizkatan izango dugu Katxonderztango Errepublikako albiste mankizuna, Katxonderztango semealaba kutxunen izendapena, eta mingain lauratua. Ezinezko elkarrizketa egin diogu, lehendakari izan liteken, bati. Lehenengo platereako, Espainiako konstituzioaren irakurketa pedagogikoa. Almaxa hartu beharko deuz, digestioa ibertan bezala iteko, igual zehose beharko deuz. Bigarren platereako, Katxonderztango piropo lehiaketa eta saria banatuko du Felipe Borboikoak, eta postrerako abestitxo batekin danok etxea gongo. Lasai. Azteko modun gaude? Bai, guazen sintoniak. Bota. Martin, zizkamizkak! Bueno, zizkamizkak inasiko gehiago. Bai, igual ikusi berko duke, kanpoan segiro da hon, ezta? Alazne daukagu hemen, esango diogu, alazneri mesedez irekitzeko atea, eta ea kanpotikan ze entzuten dugun. Segiro da hon, Felipe Borboikoa ona etortzeko adalako. No, girua bero, ez? Bai, hau agurra, agur bero bat ematea, etorriko zidean, ez da? Bueno, ez da, egiteko Durango abirian dihoazten. Itxiatea, alazne, itxiatea. Bai. Eskarrik asko. Alazne jarri dago batean, ze hau edanak sartze balde emadea, sekulako gauzak erdalitezke. Oida. Por bai, cierto, Martín. Isteko atia. Ah, bai. Esan, bai? Martín. Bai, esan? Bai, ez da egit alazne izeozen gertatu zaion. Ez zaio ezer gertatu. Oantxe bertan ziurtatu dugu, eta esan diogu, madarikazioa, urrengo saioa astearekin bat, bukatu egiten dela, beraz? Ez zailo ezer gertatu. Eta Arantza Kirogani? Nik daki dela, ez zailo ezer gertatu. Baina, bueno, ni ez naiz bere launa, ez naiz bere lankide, ez naiz bere oekide ere, orduan, ez da egit. Zerbait gertatuko zailo, ala? Ah, ez dakit, nik bere izena gota, non eguan. Ah, ez dakit, bueno, oa indik, igual tarte bat badaukago. Aizu, urtzi. Bai. Atzo esan zenuten Realak etzula neguko fitxaketarik egingo, eta gaur albiste iritsi da, ez dakit enteratu zean, Realak fitxaketa bat egin dula. Zein, el butanero? Ez, el butanero. Jokalari nigeriar bat fitxatu du. Izena du, Kopagabe Mugagabe. Kopagabe Mugagabe. Bai, uste, negu guztietan etortzen dela Realera, ez? Bai, udazkenero bisite jendu, bai. Baina, alde niten du deo. Bai. Aizu. Urtzi, mirari, berrez zaudete jakiteko ze gertatu duan Katxonderztanen aste honetan? Benga ba, goazen! Bota! Ordu bata eta 26 minutu dira eta hau Katxonderztango albiste emankizuna da. Euskalgintza. Atxikipen gehiago larun bateko manifestazioari. Oarsoaldeko trapitxeroek bat egin dute euskaraz bizi nahi dut lelopean Donostian egintzen manifestazioarekin. Prentsa oharrean jakinarazi dutenez, kanpaina orokorrari nabardura propioa gehituko diote, eta kamisetetan euskaraz bizi nahi dut leloaren ordez, euskaraz bizio nahi dut eramango dute. Oarsoaldeko prostituta eta gigoloen elkarteek ez dute argitu kanpaina horrekin bat egingo duten edo ez. Ekonomia, euskal moneta sortzeko erabakia. Euskal Herria independentea izan ezkero. Europar Batasunetik eta Eurotik aterako denez, independentista sareak balizko Euskal Herri independentearen moneta zein izango den erabaki du. Euroaren osteko moneta Idiazabalgo gazta izango da, eta gazta erdiak 6.300 euro balioko du. Ideia Jon Maiak atera du gazta zati bat dokumentaletik. Idiazabalgo jatorri hori markatzen dugu, eta gainera, ba bueno, irudi simpatiko bat iruditze zaigu, gaztarena eta gazta zati batena. Irudi simpatikoa izateaz gain, Euskal Herriari ate asko irekiko dizkiola uste du Maiak. Ja, jendea posi jartzen dezu hasieratik, ze ate asko zabaltzen ditu gazta batek, hortaz konturatu naiz. Euskal Herri independentearen burtsaren egoitza Ordizia izango da, eta asteazkenetan bakarrik irekiko da espekulazioa ebitatzeko. Jak. Tekete. Politika, Eusko Legebiltzarreko alderdien kexa bateratua. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek kexa bateratua aurkeztu dute Arartekoan Oiartzun irratiaren aurka. Kexaren arrazoia, Euskal Herriko alderdi fatxari neurrizkanpoko propaganda egitea izan da. Alderdiek salatu dutenez, hauteskunde kanpainaren ondoren ere, EHAF-ren aldeko kanpaina egindu Oiartzun irratiak. Ona hemen froga. Aipatzekoa, EHF kopan itxako garaipena lortu zuela latxiaren aurka 1940. Alderdiek oso larritzat jo dute kiroltarteak ere horretarako baliatzea. Jak. Tekete. Udal albisteak, listor asiatikoaren aurkako erremedioa. Oiartzungo udalak listor asiatikoaren aurkako ekintza plana aurkeztu du. Berrikuntzarik garrantzitsuena izango da udalak udaltzain txinatarrak kontratatuko dituela. Izan ere, azterketa zientifikoek agerian utzi dute orain arteko arazo nagusia zein izan zen. Listorrek txinera bakarrik ulertzen dute, eta orain arteko udaltzainek etzekiten txineraz. Udaltzain txinatar batzuk hasi dira dagoeneko lanean, eta horren adierazgarri Ergoien auzoko grabazio hau. Takafumi ishiwa, takahiro kotxikara. Udaltzain txinatarrek gainera 12 orduko lanaldiak egingo dituzte eta gutxiago kobratuko dute. Udalak ez du argitu udaltzain euskaldunak bazar txinoetan lanean jarriko dituen edo ez. Jak. Tekete. Potxokia kexu diskriminazioagatik. Bilboko herrikrosean parte hartzaile handiak baino ez onartu izanak soka luzea ekarri du. Izan ere, Oiartzun irratian azaldu genuenez, Bilboko herrikrosean parte hartzaile txikiek ez zuten tokirik izan. Atzo jokatu zen Bilboko herrikrosa inoiz baino parte hartzaile handiagoarekin. Ez... Euskal Herriko potxokien asanbladak kexa aurkeztu du Hagako nazioarteko epaitegian. Potxokiek adierazi dutenez, pertsona txikiak ezin dira diskriminatu. Nazioarteko epaitegiarekin nahiko ezkorra agertu dira potxoki gehienak, baina potxoki aitak itxaropenari eutsi dio. Ez dago itxaropenik! Ni ere ideianik abenago, nire jakinduria izugarrian ez da inongo argerik ageri. Eskeskatu potxokitxoak, aurkituko dut irten bideren bat. Gargamelek adierazi du beti bezala bera aterako dela galtzen. Onaino katxonderztango albiste emankizuna. Jak. Tekete. Jesus maieta, ose, hau... Posible alda. De. Catch on the stand. Urrutiko basoan antxe bizi dira, solas eta jira dira. Bueno, ba, hortxe entzun dugu, ze pasatu den katxonderztanen aste azken 15 egunetan. Bai, bai, bai. Oiartzunen, bai, esan mirari. Ez, potxokiak gure kontra. Bai, bai, antza denez, bai. Parte hartzaile handiak, bakarrik hartu zuen parte, hau, bilbotarkeari hutsa da. Zeinek irabazizun Pau Gasolek, edo bai. Altzoko erraldoiak. Altzoko erraldoiak, bai, gure launa da. Eta Oiartzungo udaltzain txinatraren ahotsa nahi ezaguna intzait, zuri urtzi? Ez ditut noaitzu? Neri ere bai, Martin. Bai, ezaguna intzaizu, eh? Bai, mentxe da biltza, bai, eh? Mentxe da biltza, ja? Listor ja, asiatikoaren kontra, bere jatorrizko hizkuntzan. Hoi, uste dut efemeride baten ondorio dela, eh? Ez dakit. Bueno. Katxondreztango seme alaba kutxuna. Bai. Hementik dei egin nahi diot enpresaren bati, mesedez, funeraria izan edo ez. Indezan badago la tarte hau babestea. Ba, baina, Espainia esnea? España zeinak gero, Espainia zergatik. Espainia zergatik, saioaren ordu hontan beti gauza behar galdi. Ez da, falta motatzen dutelako. Bai, bai, gero etorriko. Kalipoli malimo, mirari. Bai, hortik ere zehose dekarriko du. Bueno, katxonderztango seme alaba kutxuna. Proposamen nik badaukaz duen, ez diaztu helarazi, aste hontan proposamen bakar bat ere. Braiz daki, nik igual Cristina Cifuentes? Ez, katxonderztan urrutira datu da hori. Beida, hor, abesti bat badauk agutina tan errena, ez da? Abesti hori jarriko duzu mesedez mirari eta horrekin bat esplikatuko dizuet, zein dan aurreneko nominatua. Ezta? Zer dela eta akarrizu? Lehenengo nominatuak dielako Inglaterako Goulchestershire herriko aireportuko langileak. Eta zein dute ba? Oiek nominazioa... Badakizue, aireportuetan arrisku handia sortzen dutela hegaztiek, ezta? Bai. Eta hegaztiak usatzeko sistema bat jarri behar dela. Oain arte, aireportu horretan... Ez dituzte arranuak eta... Arranoen eta horrelako hegaztien grabazioak zituzten. Baina ez zituzten hegaztiak usatzen. Baina egitazkoak erabiltzen zituzten baitare. Egitazkoak ere bai, adibidez, 300.000 euro gastatzen zituzten urtero Castellongo oinezkoentzako aireportuan hortarako. Hoi da. Ordun, sorimala bat, ez? Bai, izan ziteken. Ordun, hauek nahiko etxita zeuden eta esan zuten aireportuan. Ara? Aitu. Zer dio Tina Tannerrek? Simply the best, ezta? Onena. Eta horren hartu zuten grabazio bat eta ikusten, ai, onena, ba, onena izango da, onena jartzea. Eta... Jarri zuten, onena, eta efektibe kasia, no? Egazti guztiak usatu zituzten. Ze, kantau jarrita? Kantau jarrita. Baitzea. Baiet. Jesus. Nominatuak beraz, aurreneko nominatuak, Inglaterrako Gloucestershire herriko aireportuko langileak. Uh-huh. Bigarren nominazio horako ere abesti badaukago. Beste abesti Bigarren bat. Nominazioa da... Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alegia FARC gerrillako kideak. Zergatik, honengatik, jarri zazu mesedez mirari. Oye, dice, ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar, con aquel que me gustaba, de mentir sobre la paz, ahí me voy para La Habana. Hau osona iruditzen hau. Bai, hau da, adierazpen garrantzitsu eta historiko bat, egiteko erabili zuten modua. Bai. Rap estiloan egin zuten. Bai. Bideoa YouTubeen dago ikusteko modua da. Bai, ikusteko modua da. Jarri bai. FARC rap eta, ben, eta xerita ikusi ze eoster gertaliteke. Hau dugu bigarren. Hau dugu bigarren nominatua. Hirugarrena ez dakit ez dauna izango zuen. Inigo izena du eta abizena Urkulo. Ez du Urkulo, ez? Abizena da Urkullu. Laster lendakari izan liteke. Ikusiko dugu lendakari dan edo ez. Baina kontuatu naiz, Iñigo Urkulluk agurtzeko modu xelebrea daukala. Hor daukagu agur bat. Nola esaten du Iñigo Urkulluk egunon? Herri ordezkariok, Bizkaiko aldun nagusia, Bizkaiko batzar nagusietako presidenta, hainbat herrietako ordezkariok, herri agintariok, alderdikideok, alderdizaleok, hemen eta beste aretoan zaudetenak, eskerrik asko esanaz batera, egunon. Hortxe, kosta zaio. Modu laburragoak badaude egunon esateko, ez da? Herri ordezkariok, Bizkaiko ahaldun nagusia, Bizkaiko batzar nagusietako presidenta, hainbat herrietako ordezkariok, herri agintariok, alderdikideok, alderdizaleok, eta beste aretoan zaudetenak, eskerrik asko, esanaz batera, egunon. Gure hola ziko geha, ergoindarrak, arrauatarrak, karrikarrak, hola gurutzearrak. Eta, arratsaldeon nola esaten du, Iñigo Urkulluk, hortxe dukago beste grabazio bat, ezta? Bota. Arratsaldeon guztioi, nik ez nuke inor aipatu gabe utzi nahi izango, beraz ez dut inor aipatuko, eta arratsaldeon oparia denontzat izango da. Igual ezaguna intzaizu ez, agurra. Bai, baina ez da gizertean. Bai, ba, Martin Kitxok saio baten hasieran indako bai. Agur berbera da. Ez que zeko peoia den. Nik ez nuke inorra ipatu gabe utzi nahi izango, beraz ez dut inorra ipatuko. Hori ez errezateko modu xelebrea. Bai, eta orduan zertako esaten dugu. Ez que ez dakit. Ai, hombre, aukeran jarrita, nahi ordo Iñigo Urkullukin arratsaldez gehatu. Bai. Goizez baino. Bai. Ze agurtzen zaiuneako, auskalo zein dauden zure onduan. Gabon esateko ez dakigu. Ez dakigu, Gabon esateko ez dakigu ze bide aukeratuko dun. Auskalo. Bueno, haizu, danbor soinua prest daukagu, ezta? Bai. Ze nominatuak hiru izan dira, FARC, Inglaterrako herri hortako aireportuko langileak eta Iñigo Urkullu, baina hoiek ez dute izendapena lortu. Aste honetako, katxonderstango seme kutxuna da... Carlos Laoz. Carlos Laoz, hoy zein da? Hoy árbitro ez da. Ez, hori da Mateu Laoz. Antzekoa, bai, antzekoa. Igita ja. Baina, ze bat aldiz gertatzen zait dau? Esaten dut zein dan da, ze? Ez dakizu zein dan? Ez. Bere izena bizenak esan da, ez dakizu zein dan? Zertako, jakin. Zer da, 24 horaseko tertuliano bato? Ke ba. Carlos Laoz da, El Goibarko pintxo potea antolatu duena. Eta baldakizu El Goibarko pintxo poteak ze ezaugarri berezi izan duen. Ez, nien azalek hartu. Atxuak. Ez, pintxo pote erotikoa izan dala. Ah, ikusi nuzu zer, bai, irakorri nuen. Pintxopote erotikoa zergatik? Ba, itxuragatik, izenagatik edo osaia osagaiengatik erotismoa iradokitzen duten pintxoak dialako. Bi euro... Saltxitxa ugari, ez? Emozioa? Ez, saltxitxa ez da aipatzen, beida. Bi euro eta berrogeita marxentimo ardo baso baten truke eta pintxo erotiko baten truke. Eta pintxoen izenak, baita edariaren izena ere, nahiko beste batek esango luken bezala, pornografikoa erabat! Uiz, zeize, nahi imitatzen ozen, Martin? Ez, hola atera zait. Hola ateatzen dira eta jazta. Kasualidadea. Bueno, beida, esango izuet, ardoa beltza izango da. Beltza izan da, bueno, hau izan da, Elgoibarren egin duten pintxopotea, azaroren 22-24 egin dute, eta... Horretarako erabili dute ardo beltza. Ardo beltzaren izena? Euskalo. Cojón de gato. Ya, oso erotikoa. Cojón de gato. Bueno, hemen izenak dana gaztelaniaz daudenez, ingo dugu, guatze zeate itzultzaile automatikoa? Bai. Guatze zeate? Bai. Bueno, ba, ordu sartuko dut. Eta ikusiko dut, hau euskaraz nola izango izateken. A ber, cojón de gato. Beida zematen dian. Jesus. Katu cojona. Bai. Bai. Orduan ez itzuli, ez erabili. Bueno, beste pintxo batzuk egon dira. Adibidez, pintxo baten izena da Chao Chochin. Ai, hoy da divorcio chinera. Bai. Sartoko Chao Chochin ea zer ematen dian euskeraz? Chochina chaoa. Ikaragarria. Beste zea bat, beste pintxo baten izena da, sintetas no hai paraíso. Ea honek ze itzulpen ematen ditan. Titirik gabe, paraísorik ez dago. Bueno, nahiko ondo, bai. Nahiko ondo. Itzulpena zain naiz, eh? Bai. Beste bat, rabo de toro, baino, honek izen bikoitza dauka. Rabo de toro, la alegría de la vaca. Orduan, la alegría de la vaca, jarriko ez? Bellaren alegria. Itzulpe bigaina, hau ere. Bueno, a ver, beste bat. Izena, beste pintxo baten izena da, paquete eskozido. Jarriko dut paquete eskozido. Oiek izen erotikoak dira. Nei, oiek entzunda, enau, ez der jateko goika esartzen. Nei ere ez. Baina, bueno, guk profesionalak gea eta... Bai, aktualitateari guz, informatu bat. Non nengon, paquete eskozidoan. Paquete eskozido ez jartzen duen. Paketea erreta! Claro, ze pentsatzen zuen. Hau, erotikoa ez dakitua da. Ez, baina itzulpena ondo da, baina. Gero beste bat dago, pasión de multitudes. Uste non gabilanes, esan bortzen hona. Jendetza pasiona! Bueno. Katxon derztan era argian. Ea, gutxi falta zaizkigu. Bat dago, hau ez dakit esan daitekeen edo ez, erregeren semea hemen inguruni gaunda. Kómeme todo lo negro. A ver, ze jartzeu neuzkeraz. Kómeme todo lo negro. Kómemea beltz guztia. Bueno, ba hori, uixi izan da, pintxopote. Ai, txintxo meño, aizu, pintxopote hori euskeraz nola izangoa? pintxopote. Pintxopote? Bai? Es? Edo pote pintxoa. Bueno, bida, jarri ingoet. Pintxopote, ea zagartzen dut? Potoa zulatzen dut! Vale, bai, mendik aurrea izango dugu. Bueno, ostegunetan potoa zulatzea goz. Bai, oixe, oixe. Oida. Ai, bueno, kontua da pintxopote erotiko, hau, Elgoibarren antolatu dutela, baina tabernek ez ezik, beste denda edo beste establezimendu estilo batzuk, mota batzuk ere parte hartu dutela. Uh-huh. Pote amaitutakoan taberna batzutan, zera, kombinatu bereziak eman dituzte. Sex on the beach, hau ere, euskera zantzadanez ezin da jarri. Gero gainera, liburu denda batean literatura erotikoko liburuak merkeago jarri dituzte, eta lora dendetan lore sortak merkeago jarri dituzte. Hotel batean, bi lagunentzako logela eta botila bat txampain ere merkeago eskaini dute. Eta, altzari denda batean, matrimonioko oheak merkeago saldu dituzte. Astezea, pintxo pote erotikoarekin da matrimonioko ohe bat. Erosten bukatzez. Bai, bai, azte... Baina oize, matrimonioko oheak 2,50 €? No... Ez, hori ja izango da, 3,70 €. Ah, bale, bale. Bueno, eta Carlos Laoz da, Augustia, antolatu eta duen... Eta noiz da Elgoibarren... Izan da, azaroaren 22-24. Itzein barko genuke Elgoibarko jendearekin jakiteko zer gertatu dan, edo... Bale, bale. Ai... Eta hoi da, gatxon destango, seme... Bai, Kutxuna. Bai. Ez zaizu... Ez, nahi Jon eta Josefek konkistatu berinduten, ta... bai, eta hortik ez gehiateago, ez? Hortik enazuten jaizateago. Bueno, esan nahi dut, oihartzunirratia@gmail.com-era, bidali itzakezuela proposamenak. Hoi da. Hai, zuek, bai, bai, bai, entzuten ari diren, milaka eta milaka entzuten. Gauza. Bota. Zein berda gatxon destango seme Kutxuna izateko? Ba, hori badakigu. Badakigu. Ez oiko gauza bat egin behar da... Egindakoa katxondeoz egin behar da, eta barrea eragin behar digu. Ez esan, pintxopoteak ez dizuela barrea eragin. Ez. Aizuen, Iñigo Urkullu aipatu dugu. Iñigo Urkullu edo Laura Mintegi izango dugu EAEko urrengo lehendakari. Bai. Bai. Laura Mintegi hemen neontzan, ez da? Bai, hemen izan zen, oi hartzen erratik. Nik galdera bat daukat, biontzat. Bota. Oso importantia. Laura Mintegi ona etorri zanean, bi muso eman zen izkioten? Bai. Bai. Urtzi, zuk ere bai? Bai. Bai, zaki. Eta diru truke eman zen izkioten? Ez. Ez. Hola, debalde esatean bezala. Bai. Muxu truk, claro. Bai, bai, bai. Eske, ezinezko elkarrizketan arazo bat egon da muxuekin, eh? Bai. Bai, entzun nahi dezue ezinezko elkarrizketa Laura Mintegirekin? Bai, bai. Bai, baina etzen un jarriko txirula moment, eh? Ez dakit txirula moment zer dan hori, beste bateako usteetuko horreta dagoela, eh? Muxuekin arazo bate ontzan. Entzun dezakegu esez? Bai, entzun dugu. Martin Kitxorekin ezinezko elkarrizketa. Gaurkoan, gonbidatu berezia, eta benetan eskertuko diogu, ez? Oida. Gurean da, Laura Mintegi, Euskal Herria Bildu, koalizioko lehendakari gaia. Kaixo, Laura, egunon. Egunon, bai. Zumutzen do? Bai, ondo. Pak, pak! Ez dakit oso ondu lartu dizudan, galdera. Hau da, Pak, pak! Ez, Pak, pak! Tori, tori, musuak euro bana, ez? Ez, inondik inora. Eta hori argi esan behar dugu. Askotan ez egit, pelikula, estatu bat horretan jartzen zuten postu bat, eta dirua biltzeko, eta musuak ez egitzen bat. Guk hori ikusi izan dugu, ja, Europatik etorri zaizkigu aginduak, eta nik Nafarroan ikusi dut, ikusi ditu nekazariak, negar batean. Gehiotan entzun beharko du. Pak, pak! Musuak euro bana, ez? Presio depredatorioak. Ez egit, ez egit. Niko jenun, sakel guizkitxeli. Orduan beti zaude beste menpe. Ez que hori da, zuke espadozu erabakitzea almenik, baina horrelako dirutza gastatzea, ba hori aztakeria galanta da, ez? Bueno, gure entzule batek, bializigun, entzun dezagun eta gero, komentariotxo bat egingo du. Denak esaten duen guk entenditzen txezun gauzek, bla bla bla bla itzaten duen, eta nik gelditzen naiz berdin entenditu gabe. Zer esateko duzu? Bueno, nik gauza bat esan behar dut asko arduratzen nauena. Eta da, bla bla bla. Aha. Bla bla bla. Aha. Bla bla bla. Ai, ama. Eta hori da dumping. Ha, ez da git, ez da git. Hain da funtseskoa, herri batek, esatea, bla, bla, bla. Itz potoloak. Egin egiten dugu, egia da, errealitatea da, baina diferente, beste modu batera. Jaz dugu gehiago espainolatuko? Bueno, korre egin dugu hausnarketa oso sakona, eta ikusi dugu, ba, zeri eman lentasuna, eta horrek eraman gaitu, gero, a posteriori, eraman gaitu esatera, ondo pasau, gitzi gaztau, eta botakon bai. Ba, Laura Mintegintzat espainoleatzia, ez da lentasuna, Martin? Ez, antzadan ez, ez. Ze ondo hitz egiten, bla bla bla, hemendik, bla bla bla, handik, baina beste modu bat dean. Bai. Zer esa dero leitzitia, bla bla bla. Bai, oixa. Ze gauzak, ze gauzak. Bai. Bueno, jo, hau dana, zizkambizkatan bakarrik, zer da? Zizkambizkatan, josu. Bueno, jungo gea... Oita amaika minutu, eh? Bai, jungo gea lehenengo platerera. Bai, oazen. Venga, eta Espainia esnearen iragarki entzungo dugu, mirari, lasai. Martin, lehenengo platera. Ez duzu inoiz probatu Espainia esnea? Ostras! Esa es la leche que mamamos, si! Espainia! Mariano Rajoyk goizero goizero hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos! Esa es la leche que tenemos! Espainia! Juan Carlos Borboikoak bere istripuetatik suspertzeko hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos! Esa es la leche que tenemos! Espainia! Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere martxan jarri zituen esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España, Astigarragatik hasi eta El Ferrol del Caudillora iristen den esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España, Malaletxean jartzeko energia ematen dizun esnea. España. Franco berpiztuko balitz, España esnea erango luke. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Laster, zure herrian. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Niko jartzen egoindik ez dut, salga ikusi, Zea. Ez dut ikusi? Ez. Ez? Zai, igual makina jarri behar. Nik lehenko nahi ikusi nituen berdez jantzitako batzuk, zera, saltzen. Bai? Bai, bai, bai ikusi nituen, beran, bai. Bueno, gaur zeun da. Espainia esnearen zat, egun importantea da. Eta... Espainiako konstituziren eguna. Eta barkatu, gau, mirari esan. Zera, saioa babestetikan gehiago pagatuko zuten, jai egun bai, izan bai, eta behar jentzat. Dudarik gabe, euneko berrogeita marreko igoera. Oso ondo. Bueno, ondo, ondo, ondo. Espainiako konstituziari buruz zuek zer dakizu, a ber? Bueno, ni Espainiakoa dela, konstituzioa dela. Hiriburua Madrid dela, batetikan. Hizkuntz koofizialak daudela estatu espainolean eta berdin tratatu behar diela bai katalana, gallegoa eta euskera. Bai, bai, asko dakizu, Zeinek jakingo gugu gehiago? Zeinek jakingo gugu gehiago? Mirarik edo Urtzik? Atrebitzen zeate, konstituzioari buruzko lejiaketa bat egiten? Ez. Bara. Ez? Ez da gatelako... Yes? Venga, sartu lehiaketaren sarrera eta ber mirari gurera ekartzen dugun. Eta bai lehiateko. Lehiaketa. Dedikatoiak. Vale, lehiaketan sintonia. Segundo, Martin. Bai. Oain. Bai, animatzen. Nik ez dakitela zer. Venga. Venga, aukerak emango izkizut, errex-errexak, eta, bueno, igual kopiatzeko aukera ere bai. Beira, lehenengo galdera. Aizu, askar-askarrin berko deuz, denbora aurrera dijo. Venga, lehenengo galdera. Irakurriko izuet, berrogeita zazpigarren artikulua. Alegia, konstituzioaren berrogeita zazpigarren artikulua. Espainiar orok du etxe bizitza duin eta egoki batez gozatzeko eskubidea. Bai. Martin Kitoren saioa gaur hasi danetik zenbat etxe ustu dituzte? Hiru aukera. A. Ez dute bakar bat ere ustu, lege berriak ez duelako hori egiten uzten. Bi etxe bizitza. Eta hirugarren aukera, 14 etxe bizitza. Ez dute bakar bat ere egin, lehenengoa. Bi edo 14. Lehenengoa, ez? Zuk esatezu lehenengoa, Urtzi. Nik 14. 14? Bai. Danbor soinua hortik badaukagu erabilgarri? Amalau, bi minutu terdiz behin, etxe bat uzten dute banketxek bultzatuta. Lege berriak zertako balio du, ezertako ez. Orduan gezurra esateu konstituzioak? Hori nik ez dut esango, ze Felipe Borboiko alaster dator da ari esaiozu. Orduan asmatu indut, ez? Urtzik bat mirarik huts. Bueno, total, nik zertako jakin nahi dut Espainiako konstituzioa buruz. Bueno, artikuloa, bai barkatu, artikuloa, zera, etxe bizitzari buruzkoa. Bueno, hau bagutik anesango dut. Kontuan hartuta, Felipe Borboikoaren urteroko diru sarrerak direla, 146.000 euro, zenbat urte beharko lituzke bere bizitokiko hipoteka ordaintzeko? A. Aukera, 40 urte. B. Aukera, errepublika iritsi arte. C. Aukera, 135 urte. Urtzi? 135 urte. Mirari? Horrek ordainduta, ga? Txia? Bere gaina, etxe bizitzaren prezio. Ez du ez da beak ordaintzen, guk ordaintzen dugu. Galdera horrek ez du balio. Balizko egoera bada. Ez. Etxe horren prezioa zein dan ikusita. Osea, bere egoerare ez da balizkoa. Bueno, orduan, zuk esatezu, B. Errepublika iritsi arte. Ingo joz kontu behagin. Bueno, soluzioa izan liteke C edo B. Izan ere, elidealista.com webune batek egin du balorazio bat, etxeak zenbat balioko lukeen, eta zenbat ordaindu beharko lukeen hilero-hilero, eta 135 urte beharko lituzke hipoteka ordaintzeko. Are gehiago, etxe bizitza horrek alokairuan 29.000 euro balioko luke hilean, eta Felipe Borboikoak ez luke aukerarik izango ez da alokairua ordaintzeko ere. Orduan, B, C, denez, bilok asmatu dezunez, urtzik bi, mirarik bat. Beste artikulu bat. Bai. 14. artikulua. Espainiar guztiak berdin-berdinak dira legearen aurrean, eta ezin da inor diskriminatu arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik, iritziagatik, edo bestelako egoera pertsonalagatik, edo baldintza sozialengatik. Adibide konkretu bat, hau egia den edo ez ikusteko. Gizonezko bat, komuneko papera lapurtzeagatik dago auziperatuta Bigon, Galizian. Hain zuzen ere, 10 rollo lapurtzea leporatzen diote. Gutxi gora bera, 80 euroko balioa. Ze, komuneko papera zaigea. Komuneko papera zaigea. Lapurtu omen ditu 10 rollo. 80 euro balio jo. Bai, hori Carrefourreko esan diate. Zer, urrezkuako ze. Bueno, Martin, eta mirari. Bai. Zehazki papeleko rolluak ez zituen lapurtu. Beste gauz bat leporatzen diote, baina egia guztiz. Orduan, zer nolako zigorra eskatu du fiskalak? 7 urte. A. 80 euroko isuna. B. Ez. Epaitegietako komunetako paper guztia bere poltsikotik ordaintzea. C. 2 urte eta erdiko kartzela zigorra. Bueno, ba, 2 urte eta erdi. Mirari? Zagit, kapaza 7 urte gartzeko. Ez, baina 7 ez dago aukeretan. 80 euroko izuna, epaitegietako komuneko papera berak ordaintzea, edo 2 urte terdiko kartzela zigorra. Ba, 2 urte terdiko, ozea. Erantzuna mesez? Bai, 2 urte terdiko zigorra. Kakaietik, eske. Fiskalak esatu gainera, ez dago la froga nahikorik, baina zigorra hainbeste igo dute lapurretan indarra erabili zuelako, giltzarrapoa kentzeko erabili zuelako. 2 urte terdi komuneko papera lapurtzeagatik. Oso ondo, hori kuri konstituzioak bermatzen du. Bueno, bai. Danak ez dira berdinak. Jarriko izan beste adibide bat. Badakizu zein den Alfredo Saez? Ez. Banco Santanderreko presidente ordea. 3.600.000 euroko kreditua ez ordaintzea leporatu zioten 4 enpresarik. Zer nolako zigorra jarri diote? A. 6 hilabeteko kartzela zigorra, baino ez du espetxera joan behar izango. B. Oiartzun irratiko estudioa urte betez garbitzia. C. 3.000 euroko isuna. A. 6 hilabeteko zigorra, baina ez du espetxera joan behar izango. Oida, baina B jarriko balio ere gaizki ez, Danbor soñu mesez? C. 3.000 euroko izuna. Baina kontuz, lehenengo zigortu egin zuten, epaitegi batek esan zuen, baietz, 6 hilabeteko kartzela zigorra jarri zioten, eta gainera debekatu egin zioten banketxe arloko lanetan aritzea, baina gero gobernu etorri izan eta indultu partziala eman zion, eta 3.000 euroko izuna jarri dio, eta gainera honek elegitea jarri du horren aurka. Eta no, berdin-berdina gehalegenen aurrean, komuniko baila laburtzen duna, edo kredituak orain zen ez dituna, banketxe bateko buruaren bigarrena. Beste artikulutxo bat? Ota. Baina, mirari, ze. Emategu ez daudela entusiasmatuta konstituzioarekin. Ez, eskerrik asko. Ez, eh? Artikulu honek, bai, honek sustatuko izuzea. Konstituzioak, 21. artikula, konstituzioak bilera baketsuak eta armarik gabekoak egiteko eskubidea aitortzen du. Eskubide hori egikaritzeko ez da baimenik eskatu beharko. Egezurra da. Malagako udalak ze proposatu du? A. Manifestazioaren deitzaileek udaltzainen ordu estrak ordaintzia. B. Manifestazioak soilik PP-ko militanteek konbokatzeko aukera izatea. C. Manifestazioak Sevillan egitea. Ez, udaltzainei estra ordaintzia. Mirari? Ez dakizu? Ez. Ez du jakin gonen boligrafoan undagon? Ah, aurkitu ez. Ba, ez dakit. Ez dakizu? Ez dakit. Paso egingo duzu? Bai. Kopitu? Ez que txakila gerutzen azki. Dan borso nio, mese? A. Manifestazioaren deitzaileek udaltzainen ordu estrak ordaindu beharko dituzte. Fiantza moduan jarri beharko dute, ze Malagako udalak ez dakat dirurik manifestazioak zaintzea juten dian udaltzainen ordu estrak ordaintzeko. Hortunztu jartzea ez dut dirua aurretikan, eta gero hori udaltzainen gana, dijo. Bida ze ondo? Ja, eta... Ezkerra baimen ez eskatu behar, ze manifestazio egiteko, ordaindu ere inberdata. Nola dakizu zenbaten boa egon gozean? Ha, lehenengo zuk asko ordaindu, eta gero hortik igual parte bat itzuliko dizut, eh? Vale. Bueno, 7. artikulu, hau da Euskal Herrian interes handiena sortzen duen artikulua. 8. artikulua. Espainiako armada, hau da, airezkoak, lurrekoak eta itsasokoak, Espainiaren subirautza eta independentzia bermatu behar dute. Baita Espainiaren lurralde batasuna eta ordenamendu konstituzionala ere. Oso ondo irutzet. Jar dezagun, adibide praktiko bat jakiteko hori hola dan edo ez. 2002an Marokoko jendarme batzuk Perejil irla okupatu zuten. Perejil. Hombre, hau, Perejil. Carlos Arginanoren etxia izango da. Bueno, kontua da, handik egun batzutena, Espainiako armadak birkonkistatu egintzula, eskerrak gure Perejil irla hori. Lasaio gehiatu ginen, amarrauntz salbatu zituztela. Hori da, hori da. Bueno, legioko hauntza etzea ontarten, ez? Ez dakit, igual, igual larrea area batako dute, nizera egin. Bueno, nik hiru baiestapen botako izkizuet, eta asmatu berdia zue, zein dan gezurra. Danak lotuta daude Perejil irlako birkonkistarekin. Entzun ondo. A. 80-ko hamarkadatik ez da pertsonarik bizi Irlan. B. Birkonkistak ia 1.000.000 euro balio izan zuen. C. Espainiako estatuak ez du Perejil bere dela inongo idatzi edo legetan adirazi. Zein den gezurra? Zein dan gezurra? 80-ko hamarkadatik ez da inor bizi, 1.000.000 euroko kostua izan du, edo inongo legetan, adirazpenetan, edo, ez dauka jasota Perejil berea danik. A. Ez da inor bizi, estatus quo bada. Perejil? Horrauntzak bizi dira, baina... Inor, esan edet, ez dala pertsonarik bizi, 80-ko hamarkadatik, pertsonak, eh? Oie gila da. Beraz, gezurra da B edo C. Bai. Milioia, edo Espainiak ez daukala inon jasota hori. Ez dakit. Zein da gezurra? Era bat, despistatuta ikustez daitu, bai. Mirari. B. B. Baldak edo zein dan gezurra? Harri dan borso joan, eska? A, da gezurra. Ez, horretzen inor bizi. Ez da inor bizi, baina ez 80-ko hamarkadatik, baizik eta 70-ko hamarkadatik. Ai, trampa txiki bat indizuet. Bez, nik bare gero egizu. Eta interbentzio militar horrek, ia 1.000.000 euro balio izan zuen. Hain zuzen ere, 975.000 euroko gastua eragin zigun interbentzio militar horrek. Eta egia da, Espainiako estatuak ez daukala inon jasota Perejil berea danik. Ez da Zeutako estatutuan ere. Nola galitu zeatea? Hauntz gizagoak. Urtzikia bazidu, ezta? Bai. Espero zitekeen. Gaur ez da lanea torri horrekin jaden esan nahi du. Bai. Guizosua pasadu konstituzia ikasten, bazekilako lehiaketan zeatorrela. Ai. Bueno, ba. Nahiko ondo, ez? Nik uste konstituzioa nahiko ondo betetzen dela, komuneko paperaren historio honekin argi gelditu zait, danak berdinak gara legean aurrean eta interbentzio militarrarekin oso harro gelditu naiz. Bai. Ta horregatik jungo gea igual ja, bigarren platerera. Ta lasaio behatuko gea ja. Hori da. Martin, bigarren platera. Bueno, bigarren platerakin hasiko bea. Bai, jo lehenago gogorrazin nahi dut, bigarren platerean aztertuko degula katxondreztango piropo lehiaketa. Eta erregian esemea Felipe Borboikoa laster etorriko dela. Esango diogu Alazneri berriz ere atea irekitzeko eta ikuste eta ikusiko dugu ze edo entzungo dugu ze giro da on sarreran. Segundo bat. Bat pasada ja. Bai. Zer? Zera, atea ereki behar dugu, ez? Bai, atea. Eta hori ditzen... Hogeita lau garrena. Amigo. Alazne, hogeita lau! Bai, bale. Nola jonda lehen ozean publikoa? Elefanteak etorri dira? Boswanako elefanteak etorri dira? Baina ez dira abisatu Juan Carlosek ez datorrela. Ikaragarri ja urtzi. Oihartzun irratiko sarrera elefantez bete eta zer da hau? Parkia dena jantzen parkiko arbolak. Boswanatik etorri dira, erregea agurtzera, pentsatuta erregea etorriko zala, baina haren semea etorri eta bai da. Ze ikuskizun ikaragarri ja. Itxi atea Alazne ja. Bai. Ikaragarri ja. Ez dira kabitzen hemen. Ez, bueno, horretik daude kanpoan, ez dakit. Oiek bai ingo diotela harrera, ez? Trompak gorak abegira jarritat. Jesus, ikaragarria. Bai. Bueno, martxan dao, Oihartzungo piropo lehiaketa, ez da? Bai, bueno, bukatu zuten, eh? Bai, bukatu zuten, eta bain dik ez dakik guztin dain irabazlea, ez da? Ez, entxetxuak, zera. Bosketa inda dago. Oida, piropo postak bildu justea, eta... Entzungo ditugu benetako piropoak zein dian, danak jarraian jarri ditugu. Komentariorik nahi baldin badezuen nik uste lehengo egunean nahiko egintzen ituztela, baina igual entzun jendeak jakin dezan zein dian amarrauta gaiak. Jarri mesedez. Euskaraz bizi eta larrua jotzen ikasi. Zu nire bexamela eta nizure horda jazpikoa bien artian ingo dinau kroketa goxua. Zure azala goxuena den izara. Nik ordainduko urte osoko eta erakusten manazu potota. Zure alboan beste denak errefusa dirudi. Ez dut paia berrik zure almenja onduan badut. Ni astua eta zumandua, gaur gabin jo baietz larrua. Ikusita itxusila, usetuta txarra, probatuta gauza eharra. Ni zu gabe, odolkila hazi gabe. Erekin azu barajia eta ez dizut kobratuko Oihartzungo peajia. Hortxe? Za, amar piropo... Nahi aldezu zure komentarioa egin urtzi? Ez, nik uste lenguan ja egin nuela, eh? Bueno. Hor, komentatu zen ituzten, auta beste, baina paraleloki izan da katxondreztango piropo lehiaketa. Abai. Adios. Bai. Desberdintasun batzuk dauzka. Oihartzungoarekin. Lehenengo eta behin, Oihartzunen ez da izenik esaten piropoaren egilaren izenik esaten bukaera arte, saria eman arte. Hemen berriz, justu alderantziz. Jendeak ja izen eman du eta deno dakigu zeinen piropoa da. Hamar piropo dauzkagu, bi zatitan entzungo ditugu. Hor, lehenengo zatian, piropo egileak hauesek ditugu. David Zurutuza, Realeko jokalaria, Mirari Martiarenaren laguntzarekin. Beste hautagai bat, Oroitz Saralegi, Sorgintxuloko umia. Josemiel López, ole ole ole, irratsaioko esataria. Gero, Joseba Tapia, abeslaria, eta azkenik, edo lehenengo zati honetan, bosgarrena, Imanol Bombojolearen jarraitzaile Oihartzuarra. Vale. Momentu bat, entzun... Itxoin, haitu mesedez. Lehenengo bostak entzungo ditugu, zu gero etorriko zen. Lehenengo bostak entzungo ditugu, eta zuen komentarioak ere entzungo ditugu. Vale. Bai? Jarri mesedez, bai. Netzako, denako euneko laro gehia pornua dira. Bueno, lehenengo entzungo dugu, a ver. Venga, tira, dale. Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Aha. Nacho Vidalen zea, soka luzi ez. Urrengo are pornografikoa da. Euneko euni. Dale, dale. A ver, ez esan, piropua, urrengo piropua, bueno. Bueno, urengo piropua pornografikoa da, ne ustez. Zorgina, zorgina, ipurdia zikina. Zer esan dio, zure bihotza da nirea. Hala, venga. Zorgina, zorgina, ipurdia zikina. Zuri hoi esan ezkio, nola gehiatuko zinake? Ba, esango nun, zu, nondik anateza. Beste bat. Asier jarra bendi, mutrioko rubixo elegantea. Sintxaneko botxan, mukila zintzilik ba, hola xe egiatu. Bueno, nik uste, jende... Kasongo kuntantakin. Asier jarra bendi, mutrioko rubixo elegantea. Ez que, piropuk, osea, hau, en fin. Oazen laugarrenak egin. Hau bai era pornografikoa. Baina sekula ez dut jo, ez dut jo sekula pulpitutik. Ez da posible. Pornografiko totala. Baina sekula ez dut jo, ez dut jo sekula pulpitutik. Guazen bosgarrenakin. Venga. Zagit, oihartzunen igual lekuz kanpo, ez? Otaik ez dugun herri batean... Eta berez, bai. Ui, ba, Donosti, noreretan edo beste nun bait, ba, funtzionatu dezake. Gehiotan entzun beharko du. Oi idatzizunak ez dakit, badakin, oihartzunen otaik ez dugula. Argi gato, oihartzunen otik ez dugula. Bai, ez te entenditzen ze lotura dagoen, oihartzun, oiukatzearen, eta oihartzunen ota ez eukitzaren arten. Ez te entenditzen. Vale. Urtzi komentariorik? Kurtatu zait zuru eta mirariren piropori. Bai, kombinazio horrek, ondo, bustan beroa, zulora, sartu, zemberdu. Bai, bai. Bueno, hauek izan dira aurreneko bost hautagaiak. Bigarren zatian, honako hautagai hauen piropoak entzungo ditugu. Asier Illarramendi, Realeko jokalaria. Gero, Mikel Martinez aktorea, bai, barkatu. Gero, Carlos Arguiñano, baina ez dakit seguru beha dan, ez? Laugarrenik, Mikel Marquez abeslaria Urtzi Argibairen laguntzarekin. Eta, azkenik, Ines Osinaga Gose Musika Taldeko abeslaria. Entzungo ditugu? Oazema. Venga, ba. Gaina, pixkat, berde xamarra dia batzu, ez? Bustan beroa, txontxa, apurtu. Ez izan dugu. Venga! Bustan beroa, txontxa, apurtu. Pornografiko totala. Ez da txarra. Bueno, bakoitzan gustuak, ba, arroza gustatzen bazaigu edo ez? O... Ba, urrengoare bai. Dale. Barrika baten antzeko azara. Hipopotama zure aldean euli bat da. Bitu ze politia. Hoi bai. Hoi esaten ezkio, norbaitek, parrandantzo dela goxo, ro bestelare bai, eh? Baina... Alazne nahi du esatia, así que... Oizute, alazne parrandan abitzen mazute. Venga. Barrika baten antzeko azara. Hipopotama zure aldean euli bat da. A ber, orduan, alazne ikusten mazute parrandan, sandu hoi nahi du esatia. Bueno, eta que... parrandan izan gabe, eh? Gauza politia kaitzia eureko edo zein momentutan gustatzen bueno, zaigu, bueno, ez? Bueno, zeginik. Dale. Family, gaur petxugak prestatuko ditugu. Eta zeinenak? La Ramona es la más mona de las monas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Ba, pornografikuak. Ikusten da, hemen Euskal Herrian, behintzat oi hartzunen jatekoakin lotura dakanak, piropo bihurtzen txugula. Oazen, laugarrenak egin. Hau bai era pornografikoa. Bota, bota. Ja. Bota, bota. Ja, ja. Bota, bota. Ja, ja, ja. Ja. Bota la pelota. Tak. Jak. Ta ta ta ta ta. Tia. Amigo. Tekete. Nola que posible. Nola que posible. Jesus. Es que piropuk, o sea, hau, en fin. Ba. Pornografikoak. Venga, guazen. Zein da urtzi? Laru gorritan izerditan sekretuak izerdiaren atxarekin nastuz. Bueno, ez da, hain pornografikoa. Ez, baina... Bai, politxea da. Neustez... Politxen eta kua. Zebestik pornografikoa dira. Hala, venga. Txinpun. Txinpun. Txinpun. Claro, zein presillo? Hoy manipulazioa. Inés Osinaga hobena, ez, Martín? Ez dakit. Oain, Felipe Borboikoak sobrean dauka eta laster zehatuko dugu. Ze iruditu zaizkizue? Mikel Marquezena, homena. Bai, zure bozka haren aldekoa. Mirarik ez dakit horregi daukan. Ez dakit. Zururekin indezun kombinazio hori hori oso interesgarria iruditu zein, eh? Galdetuko jogu, beha, itortzu bai, dira, ber. Bale, bale, bale. Bueno, Felipe Borboikoa, ustet badatorrelaia, egingo dugu piropoen birpasa, bai. Danak entzungo ditugu jarraian, eta gero berak esango du zein izangoan irabazlia. Entzungo ditugu piropoak lehenengo? Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Buztan beroa. Zuloa, zuloa. Zorgina, zorgina, ipurdia zikina. Asier Ilarramendi, Mutrioko Rubixo elegantea. Baina sekula ez dut jo, ez dut jo sekula pulpitutik. Buztan beroa, txontxa, apurtu. Barrika baten antzekoa zara. Hipopotamoa zure aldean euli bat da. Pamele, gaur petxugak prestatuko ditugu. Eta zeinenak, la Ramona es la más mona de las monas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Bota, bota, ya. Bota, bota, ya, ya. Bota, bota, ya, ya, ya, ya. Bota la pelota. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. ¡Amigo! Tequete. Laru gorritan, izerditan, sekretuak, izerdiaren atxarekin nastuz. Ba, hortxe entzuntzio denak. Nahiko, bai esan mirari, zerbait akazu esateko? Ez, bueno, zurutanik irabazten badu berze sari bai, bueno, jaseko dugun. Hemen barkatu urtzi, nahiko urduri gaudez, ustez badatorren laia. Esango digo alazneri atea irekitzeko mesez, bai. Ea ze giro dagoen hor kanpo aldean. Eskatzen aidea, Euskal Herrian euskaraz. Bai, baina, bueno, guk ziurtatuko daukagu eta bermatuta daukagu, Felipe Borboikoak euskaraz egingo dula, bestela hemen, ez daukatokirik. Ez sartuko, hori argi dago. Alare, atire... Aida, aida sartzen, aida sartzen, bai, bai, bai. Ostras, ze urduri. Bida, benetan baino altuago, ematen du. Bai, alare, atia ingrasatu berra dugu, bai, parkatu bai, Felipe. Bai, bai, bai, bai, sartu, sartu, bai. Bai, zure onduan jarri zu mikrofonua, mesedez? Bai, oida. Jarri zu. Zeratik bai. Maten dituzte beti kolpe batzu, ja. Egiten hasi aurretik. Bueno, esan bezala, katxonderzango piropo lehiaketaren irabazlearen izena, Felipe Borboikoak esango digo. Zurea da hitza. Hablar aquí al mikrofon. Herri honetako lagun ospetsuak, haien balore eta bertuteak goratu dute Euskadi eta horrekin Espainia osoa. Gure errespetua eta esker ona zor diegu. Balore eta bertute horiek, traditzu hori bera, bizi izan zuen eta berea, izan zuen Gardoki enbaxadoreak. Baina Gardokik ez du parte hartu. Eskarrek asko, eskarrek asko. Zeinek irabazi du? Ze, bain bai joa, hori esan eta bai joa. Eman egin dute, ja, segurtasunekoek. Baina, urtzi, ulertu aldezu zerbait. Ez. Nork irabazi du? Ez da egin, Martin. Eta hortako lehiak eta hortako... parafernalia... emozioa... Zenik, nita zuruk irabazi babe, no? Ja... Bai. Ba, ez da egin, ba, hola utziko dugu eta antolatzailek nitze egingo dugu eta ikusiko dugu zer egin. O, tabernetan jarriko jogo berriz postantziak. Bai, tabernetan igual jarri ditzak. No. Oiekin bai, bai, bai. Bale, bale. Bueno, ba, ez da egin pixkatola galitu naiz. Itzik gabe, eta hori ez da erresa. Postrea jungo bat, ja bukatuta emango saioa. Hau desastrea. Martin, postrea. Eta Eta postreako zer dugu? Eta postreako, ez daukago, Ester? Ez daukago, Ester? Zer? Soil-soilik, daukago ja prest, urrengo saioare iragarkia. Bueno, ba... Bai, eta gainera, esan nahi dut, oain arte, iragarkiaren, iragarkian, zeinek jarri dute ahotsa? Urtzeketanik. Bai, eta oain zeinek jarri dute ahotsa ba? Ja, ez dugu grabatu. Zuek ez dugu grabatu? Ez. Zeinek jarri dute? Urtzi, zuk baldakizu zerbait? Bai. Bai. Bueno, bai. Ba, ahotsa jarri dute, Mikel Marquezinok eta Eneritz Kitok. Eta iragarri nahi dugu orain, hemendik bihazterako saioa. Jarri mesedez. Danger, danger, danger. Martin Txikitoren lehenengo mandamendua. Marrazki bizitunak asko gustatzen zaizkigu. Batez ere gatxe dispektorea. Ez ur maieto ze, posible alda. Ze marrazki bizitun dira xan zen? Nola da? Katxo. Sa? Katxo. Sa? Katxo. Bueno, inspector gacho. ¿Sa? Inspector gacho. ¿Sa? Ya estoy tira y canere, ni marrasqui ya está, o la cosa estás. Gacho. Gacho. Gacho. Gacho. Gacho. Abenduaren hogeian, amairuak eta amairu minutuan. Martin Txikitoren txokoa. Hoy hartu nirratian, nola ez? Ez ur maieto ze, posible alda. Ba, gacho understand. Ze ona. Ba, ez dakit, nahi ja tokiak endu diat, ez de bai. Martin Txikitoren txokoa esan dute. Bai. Ez da, ba, Ba, kontu zibili, Martin. Bai, bai, bai. Bai, bai. Ba, ingo deu zerbait, hilaren hogeian, eta gero beste zerbait ere, bai, gaur, dei bat izan dut, urtzi, ez da zu jakingo, dei labur bat, ordu terdikoa edo, gure lagun handi batekin. Zein. JML-erekin. Ah, zandik, baldakazu tarte bat eta bai, bai. Tartia banega baino, ordu terdi eukin nau telefonoan da. Dana, dana, dana, ja, lotuta utzi dugu beste horretarako. Esan ezin dan beste horretarako, ez? Bai, bai. Ezin da esan oaindik, bale. Zesan barren, Santo Ota. Tomas bezperan urrengo saioa, txerriekan karri bertzu, nola zea? Ez, hil zuten txerria ja San Martin egunarekin. Ez, baina aurkeztu dute bestia. Ah, Tomasi. Tomasi da, eh? Tomasin. Ah, ez dago jakinaren gainean. Katxonderstanen ez ditu txerriak eta hola erabiltzen juergarako. En fin, jun aurretik, sobre batean, Felipe Borboikoak utzi dit mezu bat. Ta da, ea posible degun, jartzia ez dakit hor eukiko ezun, mirari. Bai. Zerra soinu hori, Jesus Maria eta gauza. Ba, urtzi. Ah. Bueno, aita, minak dauka, eta min handiaren kontrako erremedio bat badaukau, ezta? Bai. Bai, ezta? Hortxe bai. Daukau, bai? Bai. Oihartzun irratiko botikinen badaukagu, ezta? Bueno, hori prespaldi badaukagu. Txoin, txoin. Ah, bai, jarri, jarri, bai, bai. Morfina? Morfina. Nei pila gustatzen hau. Baina morfina edo abestia? Abestia, ah, morfina abestia, abestia hau. Bueno, urtzi! Bai. Makalduta zaude gaur, eh? Ematen duk bi iru segundoko atzerapenarekin. Laukua ere, bai. Beti, beti. Skypeak hoi daka, nazai. Orduan zesan nahi dazu. Eniaut zubi karai ere beti Skype bidez ibiltzen dela jokatzen. Txiste txarra, Martin. Bai, hau, zentsuratu zazu emesenez, webgunean. Indezu txistia eta urtzik indo parra lau segundota. Bai. Asi parrez, ja? En fin. Ez, lehenik guen ziberdu parrez eta nik txistea kondau eta ondo gilitzen da, ez? Oida. Ai, Jesus Maria, gauza. Bueno, ba, agur urtzi. Hemen dik ordu erdira esango du agur. Oida. Eta guk bitartean, ba, eskarrik asko mirari, badaki zuri... ja ez, leno bai, leno kristalaz beste alde goteak eta aparteko urduritasuna sortzen zizula. Eta hemen dik bihaztera, egongo geha, ez dakit oso ondo zer saio egingo dugun, baina, hau izan da guztia, Oihartzun irratirako Martin Kitxo. Ai, nola zan esaldia, astu intzaitan da zen. Ondo pasau, gutxi gaztau, eta huetakon bai.